krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki po Zdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 9 czerwca, minęła 8. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati i Michał Jędrkowiak. Większość unijnych państw zgodziła się na pakt migracyjny. Polska jest przeciwko. O ostrożność na górskich szlakach i drogach apelują służby. Ponad 40 razy Rosjanie ostrzelali zeszłej doby obwód chersoński. Nie żyją dwie osoby. Jest zgoda unijnych krajów na pakt migracyjny i negocjacje z Parlamentem Europejskim w sprawie jego ostatecznego kształtu. Po kilkunastu godzinach negocjacji decyzję podjęli w Luksemburgu większością głosów ministrowie spraw wewnętrznych państw członkowskich. Polska i Węgry były przeciwko, wstrzymały się Bułgaria, Malta, Litwa i Słowacja. Wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki, który uczestniczył w obradach, ostro skrytykował założenia paktu i zapisaną w nim warunkowość. Albo kraje zgodzą się na relokację migrantów docierających na południe Europy przez Morze Śródziemne, albo będą płacić około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. O szczegółach Beata Płomecka. Tę opłatę za nieprzyjętych migrantów wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki określił krótko. To jest kara. Wiceminister zwrócił uwagę na dysproporcje w przeznaczanych funduszach na uchodźców z Ukrainy, których Polska przyjęła ponad milion. Średnio była kwota przeznaczona 200 euro na uchodźca. Tu mówimy o 20 paru tysiącach. Gdzieś został ten balans zachwiany. A ponadto zdaniem wiceministra przymusowa relokacja migrantów jest nieskuteczna, bo oni nie chcą jechać do Europy Środkowo-Wschodniej, ale na zachód i wcześniej czy później tam dotrą. Kolejny zarzut? Nie ma solidarności bez jednomyślności. Wiceminister Grodecki powiedział, że tak delikatnych kwestii nie należy rozstrzygać większością głosów. Polska krytykuje też sposób, w jaki Szwecja na siłę forsowała projekt paktu migracyjnego. Pospiesznie nanosiła poprawki, by zebrać wymaganą większość kwalifikowaną i przekazać regulacje do dalszych prac. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Marcin Chorała powiedział w radiowej jedynce, że rząd odrzuca pakt migracyjny w przyjętym kształcie. Polska się temu systemowi sprzeciwia. Jeszcze można by wejść w szczegóły, bo tam jeszcze są bardzo niekorzystnie przeliczani akurat uchodźcy z Ukrainy swoją drogą. Tak? Krótko mówiąc, oczekiwanie od państwa, że które przyjęło milion, dwa miliony, trzy miliony na stałe, a pewnie przewinęło się przez nie jeszcze więcej milionów wojennych uchodźców, takich prawdziwych kobiet, dzieci uciekających przed wojną, którym zapewniono tutaj schronienie, wyżywienie i tak dalej, żeby jeszcze przyjmować jakichś dodatkowych, no to jest absurd. Minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk do sprawy odniósł się na Twitterze. Polska jest krajem, który skutecznie zarządził największym kryzysem migracyjnym po II wojnie światowej. Nie zgodzimy się na narzucanie nam absurdalnych pomysłów, podkreślił minister Szynkowski. Policja podsumowała początek weekendu na polskich drogach. Wczoraj w 67 wypadkach zginęło 13 osób, a 73 osoby zostały ranne. Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji przypomina, że brawura i wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych to główne przyczyny wypadków. Patrole będą bacznie przyglądać się sytuacji na drogach, będą prowadzić kontrolę prędkości, aut i trzeźwości kierowców. Wykorzystywać do tego będą radiowozy oznakowane, nieoznakowane, motocykle, ręczne mierniki prędkości i wideorejestratory. Wszystko po to, by powstrzymać zapędy piratów drogowych i wyeliminować z dróg tych, którzy będą stanowić zagrożenie dla innych. Teraz ostrzeżenie z Beskidów, gdzie w najbliższych dniach prognozowane są burze. Ratownicy GOPR apelują o wybór takich tras wycieczek, które umożliwią szybki powrót w bezpieczne miejsce przed załamaniem pogody. Zastępca naczelnika beskidzkiej grupy GOPR Tomasz Jano mówi, że GOPR-owcy sami niosąc pomoc korzystają ze wsparcia innych. Korzystamy z bazy śmigłowcowej w Katowicach na Mochowcu, również z bazy śmigłowcowej w Krakowie. Czasami nawet dysponujemy śmigłowiec z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Opola. Nawet zdarzało się, że dysponowaliśmy śmigłowiec Tatrzańskiego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W ostatnim tygodniu ratownicy grupy beskidzkiej GOPR udzielali pomocy w 25 wypadkach, 14 turystycznych i 11 rowerowych. Ponad 40 razy Rosjanie ostrzelali zeszłej doby obwód chersoński, poinformował o tym szef administracji wojskowej obwodu Aleksandr Prokudin, według którego zginęły dwie osoby, a 17 zostało rannych. Na części terytorium obwodu trwa ewakuacja ludności po tym, jak we wtorek Rosjanie wysadzili tamę na Dnieprze w Nowej Kachowce. Rosjanie użyli do ostrzału działu moździerzy i wyrzutni rakiet niekierowanych, dokonali też ataków lotniczych. Na sam Cherson spadło 25 pocisków. Rosja ma chińskie transportery opancerzone, napisało Radio Swoboda. Pojazdy o sygnaturze Shaanxi Tiger znajdują się na wyposażeniu czeczeńskich oddziałów. Do tej pory Pekin wielokrotnie zapewniał, że nie dostarcza rosyjskiemu agresorowi ani uzbrojenia, ani techniki wojskowej. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Radio Swoboda przypomina, że wbrew deklaracjom Pekinu rosyjskie media niezależne i zachodni dziennikarze wielokrotnie informowali, iż Chiny pomagają wyposażyć armię kremlowskiego reżimu. Już w marcu telewizja CNN poinformowała, że chińskie zakłady zbrojeniowe współpracują z rosyjskimi, dostarczając karabinki szturmowe i części do produkcji dronów. Mówił o tym również amerykański sekretarz stanu Antony Blinken. Rosyjskie media niezależne przypominają, że regularnie dostarcza Moskwie broń Iran. To m.in. irańskie drony są wykorzystywane do atakowania ukraińskich miast. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Bezchmurne niebo nad morzem. Taki właśnie jest piątek. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu i lokalnie burze, zwłaszcza na południu kraju. Także możliwy grad. Temperatury od 20-21 stopni na południowym wschodzie do 26 w centrum kraju i 30 na zachodzie, w Dolinach Karpackich i nad morzem chłodniej od 17 do 19. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale i nie będzie się zmieniać. Trójka. Program trzeci. Na zegarze 6 minut po godzinie 8, jeśli chodzi o narzut, tak? Narzutę. To coś. Państwo dzwonią w tej sprawie. Gdyby było więcej chętnych do pracy, to może byłoby to wszystko tańsze. Ja pracowałam, pensowałam pomidory u pana ogrodnika. Gdyby było chętnych więcej, to za granicą nasi Polacy jeżdżą, jak budują domy, dorabiają. Natomiast u nas nie ma chętnych jabłek, kwiatów. No zachęcajmy ludzi do pracy, to będziemy mieli lepiej, będzie taniej. My zachęcamy. Już od 6. Zachęcamy wspólnie, jednym głosem zachęcamy, prawda? Na 3-4 zachęcamy. Pora na trójkę, nie wyszła. To jeszcze raz, 3-4, dajmy sobie szansę. 3-4, zachęcamy. Speed. Program Trzeci Polskiego Radia. Pięciolatek odmłodniał dzięki kilkudziesięciodniowemu pobycie w podwodnej kapsule. To dość radykalny pomysł na przedłużenie młodości. Radykalny i kosztowny. Nie każdy taką kapsułę ma i dostęp do niej. Więc może jest jakaś alternatywa i o tę alternatywę pytał nasz reporter Bartosz Bielecki. Jak być wiecznie młodym? Zdrowo się odżywiać. Uprawia sport oczywiście. Na rowerku jeżdżę, dużo chodzę. Ja nigdy nie byłem stary. No cieszyć się wszystkim, co, że jest się zdrowym, że ma się dobre otoczenie, że ma się przyjaciół. A czas z dzieciakami też odmładza? Oczywiście. Dużo energii mamy przy dziecku, tak? Bo jakby czerpiemy z niego energię. Radość życia wynika z charakteru człowieka. No i ja się pod tym podpiszę. Zgadzam się. Można być wiecznie młodym i nie trzeba jakoś jeszcze upiększać się dodatkowo. Tak się zastanawiam, co o tym świadczy, że czujemy się wiecznie młodzi. Ja myślę, że ciekawość, jeżeli zachowujemy świata, to jest taki dobry konserwant. O! Młodości. Czyli aktywność. Elixir. Aktywność. To też jest istotne. Z przechodniami rozmawiał Bartosz Bielecki. Więcej odpowiedzi na to pytanie znajdą Państwo na naszym Facebooku. facebook.com/trójka. ty, czy ja, kto określa ilość bram. Nasze kroki napędzane pulsem miast. Tak, możesz spaść, jeśli grasz, możesz zostać szybko sama, ale dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. To ty, czy ja, co napędza mnie za dnia, że tak ciężko zasnąć, zamknąć oczy. Zobacz, jak dobrze nam, sami dobieramy twa, bo ty dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. Kilka czynników wpływa na to, żebyśmy się wolniej starzeli, między innymi aktywność, o której wspomniałeś, także aktywność, zwłaszcza wydaje mi się, że umysłowa. Jeżeli dużo czytamy, jeżeli podróżujemy, jeżeli mamy dużo znajomych, przyjaciół, jeżeli rozmawiamy z ludźmi często, to... Krzyżówki. Pamiętajmy jeszcze o krzyżówkach, rozwiązywanie krzyżówek. To moja babcia miała zawsze taki zwyczaj rozwiązywania krzyżówek i dzięki temu mówiła, że zachowuje światłość umysłu. To na bystrość, no właśnie, na bystrość umysłu, ale ciekaw jestem, jakie jeszcze inne czynniki powodują, że starzejemy się wolniej, że jesteśmy dłużej aktywni, że możemy przede wszystkim dłużej cieszyć się życiem i relacjami z najbliższymi. Dwie dwójki i siedem trójek, być może mają Państwo też swoje pomysły, żeby dorzucić do tej listy. No, szukamy takiego sposobu, jak przedłużyć tę młodość, takiego eliksiru trochę. Uważymy go. A może tak pobudka o 4:20? To konserwuje. Potwierdzam. To potwierdzimy to za czas jakiś na pewno. Tak. Nasz numer oczywiście do Państwa dyspozycja. Jeśli chodzi o najnowsze informacje, to za kilka minut należy się ich spodziewać, między innymi raportu z dróg. Teraz na zegarze 19,5 minuty po godzinie 8.

Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Tato, co to znaczy, że inwestycje są blisko ludzi? Korzystamy z nich codziennie. To twoje nowe szkolne boisko do koszykówki, moja szybsza droga do pracy i centrum nauki, w którym byliśmy z całą rodziną. Inwestycje rozpoznajesz po szarych tablicach z orłem i polską flagą. Są wszędzie wokół nas. Rządowe inwestycje blisko ludzi. Dla nas i naszych bliskich. Szukaj tablic informacyjnych w twojej okolicy. Od 16 do 19 czerwca w Zamościu odbędzie się 22. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry w programie. Prezentacje konkursowe, słuchowisk i spektakli. Koncerty, przedstawienia i wystawy oraz dwa teatry dzieciom. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio, Telewizja Polska i miasto Zamość. A zapraszają dyrektorzy artystyczno-programowi dwóch teatrów Kalina Cyz i Janusz Kukuła. Partnerem festiwalu Dwa Teatry jest marka Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Czas jeszcze raz wjechać na ulicę i drogi. Jest z nami Monika Gniewaszewska, Polski Radio Kierowców. Dzień dobry, Moniko. Po raz trzeci i po raz trzeci to samo pytanie. Jak sytuacja? Do trzech razy sztuka, chcesz powiedzieć. Tak, no jest. Więc sytuacja bez zmian. Także wjeżdżać na trasy te główne i lokalne to właściwie bez problemu. Jedynym wyjątkiem jest S8, na której po prostu doszło do wypadku, bo tu przewrócił się ciężarowy. Chodzi o 562 kilometr i granicę między województwami podlaskim i mazowieckim. No to i odcinek Zambrów Ostrów Mazowiecka na wysokości Wyszomierza Wielkiego. Doszło do tego wypadku. Ten ciężarowy blokuje już kolejną godzinę przejazd całkowicie w kierunku Warszawy. Służby wyznaczyły objazd dla kierowców, którzy zmierzają w kierunku Warszawy. Trzeba zjechać ze S8 węzłem Zambrów i jechać 63 do węzła Łomża Południe, wjechać tym węzłem na S61, jechać S61 do węzła Śniadowo, by dalej w stronę Warszawy zjechać już na wojewódzką 677 i nią do stolicy się poruszać. Poza tym na drogach no właśnie niewielki ruch, nieco więcej aut widać na południu, na Zakopiance, no ale absolutnie nie są to korki. Chodzi o trasę między Zakopanem a Poroninem, czy Nowym Targiem a Klikuszową. Tutaj na obu jezdniach, no i północ kraju, tutaj wyruszyliśmy tłumnie na te kilka wolnych dni, ale tutaj na razie ruch też jest niewielki. Radio Nawigator Trójki. Dziękujemy pięknie za te informacje. Kolejne radio nawigatory po południu, a teraz serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Minionej nocy armia rosyjska zaatakowała Ukrainę dronami i pociskami manewrującymi. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 4 pociski i 14 dronów, w tym irańskie maszyny typu Shahid. Celami ataków były obiekty infrastruktury krytycznej. W obwodzie zaporowskim zginęła jedna osoba, kilka zostało rannych. Z kolei 2 osoby zginęły, a 14 zostało rannych w ostrzale obwodu chersońskiego. Decyzja w sprawie paktu migracyjnego jest niesprawiedliwa, uważa wiceminister edukacji i nauki. Tomasz Rzymkowski odniósł się w Polskim Radiu 24 do wczorajszej decyzji ministrów spraw wewnętrznych państw członkowskich Unii Europejskiej. Polska i Węgry były przeciwko. Wiceminister w tym kontekście przywołał przykład naszego kraju i przyjęcie milionów ukraińskich uchodźców. Pamiętajmy, że ta olbrzymia rzesza Ukraińców, która przeszła przez Polskę, no nie przeszła przez jakikolwiek obóz dla uchodźców. Ci Ukraińcy, nasi sąsiedzi, byli przyjęci przez Polaków pod ich własnymi dachami. Pakt migracyjny zakłada, że kraje, które nie zgodzą się na relokację migrantów, będą płacić około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. W niedzielę wejdzie w życie letnia korekta rozkładu jazdy na kolei. Pojawią się nowe połączenia do popularnych miejscowości wypoczynkowych nad morzem i w górach. Za 2 dni zostanie uruchomione bezpośrednie połączenie z Warszawy nad Zalew Zegrzyński. Na czas wakacji ponownie zostanie udostępnione także kolejowe połączenie z Krakowa do Zakopanego. Egipskie służby twierdzą, że schwytano rekina, który wczoraj zaatakował i zabił Rosjanina w pobliżu plaży w kurorcie Hurgada. Rekin na oczach świadków pożarł młodego mężczyznę. Jego dziewczynie udało się uciec. Lokalne władze zamknęły plażę w pobliżu miejscu ataku. Pełny serwis Trójki o 9:00. Czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Kibice tenisa budzą się w znakomitych nastrojach. Iga Świątek 6-2 i 7-6 pokonała Brazylijkę Beatriz Haddad-Maję i zameldowała się w finale wielkoszlemowego Roland Garros. Spotkanie trwało ponad 2 godziny i w drugiej partii, co pokazuje wynik, przebrało mocno zacięty charakter. Potwierdza to trener liderki światowego rankingu Tomasz Wiktorowski. Na pewno drugi set był trudny, można powiedzieć, że był momentami nawet bardzo trudny. Brazylika podniosła swój poziom w drugim secie i postawiła na pewno ostrzejsze warunki. Natomiast Iga dosyć wolno reagowała na to, co zrobiła Brazylika w drugiej partii. Natomiast najważniejsze jest to, że poradziła sobie ostatecznie i że zamknęła ten mecz w 2 setach, bo to jest najważniejsze. Choćby ze względu na regenerację przed sobotnim finałem. Rywalką Świątek nie będzie w nim Aryna Sabalenka, lecz niespodziewanie rewelacja turnieju w 16 dzielnicy Paryża Karolina Muchowa. Pokonała Białorusinkę 7-5, 6-7 i 7-5. Emocje, to był rollercoaster. Przegrywałam już 2-5 w trzecim secie. Z drugiej strony to tylko jeden break. Czekałam na swoją szansę i przełamałam podanie Aryny. Potem utrzymałam swój serwis. Wtedy już nie było wiadomo, co się wydarzy. Punkt po punkcie. Jestem bardzo zadowolona, że odwróciłam losy meczu i zwyciężyłam. Stwierdziła na pomeczowej konferencji prasowej Czeszka. Finał w turnieju pań w sobotę o 15:00. Dziś półfinały w turnieju panów i ten pierwszy będzie przedwczesnym finałem i starciem pokoleń. Nastoletni jeszcze lider zestawienia ATP, Hiszpan Carlos Alcaraz, zmierzy się z legendą dyscypliny Serbem Nowakiem Dżokowiczem. Ten mecz na korcie Filipa Chatrier zacznie się nie wcześniej niż koło 15:00. Proszę go nie przegapić, szykuje się tenisowa uczta. Potem Rosjanin z niemieckim paszportem Sasza Zwieriew zagra z ubiegłorocznym finalistą Norwegiem Kasperem Rudem. Pod siatką nasza męska reprezentacja w drugim meczu turnieju Ligi Narodów w Nagoi, jednym z 3 najbardziej zaludnionych miast w Japonii, 3-2 pokonała Iran. Za pół godziny z małym układem gramy z Bułgarami. Na zakończenie serwisu przenosimy się za ocean. Minionej nocy hokeiści Florida Panthers w rywalizacji o Puchar Stanleya pokonali po dogrywce Vegas Golden Knights 3-2 i w serii do 4 wygranych przegrywają już tylko 1-2. Niewiele wskazywało na to, że ekipa z Florydy będzie w stanie odwrócić losy spotkania. Na niecałe 3 minuty przed jego końcem wycofany został bramkarz Siergiej Bobrowski. Kilka sekund po tym wydarzeniu grający w polu z przewagą jednego zawodnika gospodarze wyrównali po skutecznej dobitce Matthew Tkaczuka. Panthers dogrywkę rozpoczęli od gry w osłabieniu, przetrwali jednak napór gości, a w 5 minucie dodatkowego czasu gry decydujące trafienie zadał Carter Verheik. To był dopiero pierwszy strzał Panthers dogrywce, a krążek znalazł drogę do siatki. Wcześniej byliśmy świadkami pięknego podania, mówił pełen emocji amerykański komentator telewizyjny. Pojedynek numer 4 finał również odbędzie się na Florydzie. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Znów o sporcie na naszej antenie po 15:30. Dzisiaj zwłaszcza nad morzem sporo słońca i bez deszczu. Od Nieziny Szczecińskiej przez Kujawy po Dolny Śląski Podkarpacie więcej chmur i tam przelotne opady oraz burze. Temperatura od 20 stopni na południowym wschodzie do 30 na zachodzie, w centrum około 26. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Nad morzem także dość silny, północno-wschodni i wschodni. Trójka. Program trzeci. 25 minut pozostało do godziny 9:00 i pora na Trójkę w sprawie długowieczności. Ja jeżdżę od 40 lat, proszę pana, na WSC. Chciałbym się z tym panem spotkać, żeby porównać, kto jest bardziej młody, bo też mam 56 lat. Czyli społeczność motocyklistów, pytanie, czy ta długowieczność także zależy od marki motocykla, na którym się jeździ. A to można też przełożyć na 4 koła, prawda? Warto się spotkać, na co zwraca uwagę słuchacz. W sprawie długowieczności. Wiele badań pokazuje, że jednym z podstawowych czynników jest społeczność, czyli życie w społeczności. Ludzie w dojrzałym wieku, którzy żyją samotnie, żyją krócej. Okinawa, Wyspy Greckie to są wszystko miejsca, gdzie starsi ludzie żyją w ciągu dnia w społecznościach. Nawet w Japonii jest biuro pracy, które tylko i wyłącznie szuka pracy dla osób w wieku naprawdę dojrzałym. No tak się składa, że jeszcze Krzysztof Łoniewski jest w studiu, czyli kierunek długowieczność. No, możemy od razu... lat się zajmuje tym wątkiem. Zapytać. Zresztą widać. O przepis. Już szybko powiem a propos tych relacji, bo rzeczywiście było takie badanie w Bostonie, na Uniwersytecie w Bostonie. Najdłuższe badanie świata, trwało ponad 70 lat. Badano w nim różne grupy społeczne, od nizin społecznych po środowisko uniwersyteckie właśnie. I okazało się, że największy wpływ na to, żeby żyć długo w dobrym zdrowiu, właśnie mają relacje, jak się okazało. Czyli żeby otaczać ludźmi, których lubimy i z nimi na co dzień jak najwięcej spędzać czasu. Także proszę panów, proszę państwa, szukajmy dobrej energii wśród naszych bliskich, którzy nas otaczają. Proszę się nie powstrzymywać. Ludzie, odpowiednie społeczeństwo, społeczność i ci, którymi się otaczamy. I to jest ten sposób, i to jest ten sekret, jak być wiecznie młodym. I to też pasuje, bo dzisiaj Dzień Przyjaciela. Także należy się przyjaciółmi otaczać. Nie bez powodu ten temat pojawił się dzisiaj w naszym programie. Wszystko się pięknie składa. No właśnie. I także utwór kolejny nam się pięknie do tego dopasował. R.E.M. Shiny Happy People. To jeszcze taka ciekawostka. Mój przyjaciel jest moim księgowym też przy okazji. O. Także można to zachować. Bo jeszcze dzień księgowego, buchaltera dzisiaj. Wszystko się łączy w całość. We'll be right back. na długowieczność proponuję ryby, wędkarstwo, wędkowanie i kilometry przemarszu, tak jak u mnie, nad Bugiem. No i można. Można poszukać tych sposobów. Jak widać, wcale nie trzeba spędzić 93 dni na dnie oceanu, żeby odmłodnić. W tej kapsule, o której wspominaliśmy. Proszę Państwa, nasze spotkanie dobiega końca, bo w studiu już gość, a my dziękujemy. Anna Regulska, Małgorzata Łukowska, Bartosz Bielecki, Radosław Nałęcz i Piotr Firan. Do usłyszenia. Proszę zostać z nami. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, naszym gościem jest Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska, rzecznik suwerennej Polski. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa. Panie ministrze, czy można powiedzieć, że sprawy Turowa pójdą w dobrym kierunku? Można powiedzieć taki never ending story, jeżeli chodzi o Turów. Suwerenna Polska na ostatnim zarządzie krajowym była właśnie w Turowie. Byliśmy, rozmawialiśmy, ja również rozmawiałem z pracownikami na temat problemu w ogóle, który był wcześniej już przez pani sędzi dla Puercie, która jednoosobowo wydała decyzję, ale pamiętajmy o tym, że... Ale idźmy do przodu, bo tu mamy nowe problemy. Tak, ale podobny content, więc jakby można powiedzieć, że zarówno pani sędzia La Puerta, polityczna sędzia, jak i w Polsce sędzia związany z Stowarzyszeniem Justicja jednoosobowo podejmuje decyzję w zakresie bardzo ważnej infrastruktury energetycznej. Państwo podkreślają politycy obozu władzy, że to jest sędzia ze Stowarzyszenia Justicja, ale tak sobie myślę, że przecież to dotyczy wykonalności tej decyzji w sytuacji za lat kilka, bo to chodzi o nie przedłużenie koncesji do 2044 roku od 2027. Więc tutaj w tej decyzji, jeśli ona miałaby być polityczna, to jest taka jakaś, nie wiem jaka logika. No ale tak, ale pani redaktor, należy zwrócić uwagę, że po pierwsze w perspektywie funkcjonowania tak dużej elektrowni i też tak dużego wydobycia węgla brunatnego w tym wypadku, perspektywa zakończenia, czy właściwie braku możliwości dalej przedłużenia koncesjonowania oznacza de facto już w tej chwili wygaszanie powoli zakładów pracy oraz oczywiście zmiana całego systemu bezpieczeństwa energetycznego w ramach rynku mocy. Elektrownia tu to jest kilka procent, do 8, 7,5, 8% energii. No tak, ale to szkodzi nie tyle rządowi, co szkodzi chyba tym ludziom, którzy tam mieszkają i tym 7% ludzi, którzy... Wszystkim, panie redaktor, też, dlatego że to jest rynek mocy. To jest kilka milionów obywateli, którzy mogą korzystać z tego prądu. W miksie energetycznym Turów jest jednym z kluczowych miejsc wytwarzania energii elektrycznej, więc jakby mówienie o tym, że jakkolwiek zmniejszamy czy zamykamy możliwość wydobycia, a tym samym węgiel brunatny ma to do siebie, że po wydobyciu musi być w dość krótkim czasie spalony w ramach funkcjonowania elektrowni i oraz odzysku ciepła, który służy akurat Bogatyni, i jakiekolwiek dzisiaj odchodzenie od tej koncesjonowania, czy właściwie odbieranie możliwości dalszej funkcjonowania kopalni i też oczywiście elektrowni, oznacza katastrofę dla Polski. I ta decyzja... Ja myślę, że też politycy opozycji, czy przynajmniej część z nich, powinni sobie z tego zdawać sprawę. Więc to chyba nie jest tylko taka jakaś sprawa superpolityczna pomiędzy tutaj wewnętrzna w Polsce, ale to jest chyba, no ja nie wiem, co to jest. Panie redaktorze, ja bym to oddzielił, dlatego że dla mnie czymś niewiarygodnym jest to, że sędzia w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej może zdecydować, że w Polsce można zaszkodzić. To jest coś niewiarygodnego. Ja rozumiem jakby kwestię dotyczącą pewnych postępowań, wyjaśnienia pewnych wątków, ale jeżeli mamy do czynienia przede wszystkim podnoszeniem argumentem między innymi przez Greenpeace czy przez Frank Bold, to jest taka fundacja związana z Republiką Federalną Niemiec, która występuje praktycznie w każdym postępowaniu dotyczącym wydobycia czy też funkcjonowania i strategii instalacji. I to jest dlatego ważny temat, ponieważ suwerenna Polska podnosi, że finansowanie trzeciego sektora jest bardzo ważne. I proszę sobie wyobrazić, że na przykład w niemieckim landzie Schleswig-Holstein funkcjonowała fundacja, która była finansowana przez spółkę córkę Gazpromu. I ona również występowała w wielu sprawach. I być może tutaj też mamy jakieś wątki około związane z bezpieczeństwem energetycznym z jakiegoś powodu, interesu na przykład takiego, czy też innego miejsca. Dlatego w tym wypadku musimy patrzeć też, kto jest stroną, kto też wnosi zażalenia, kto też podnosi te jasne argumenty. Ale co się teraz będzie działo? Bo tak, PGE ma zaskarżyć decyzję do NSA. Także minister Anna Moskwa mówiła, że ministerstwo przygotowuje zażalenie w tej sprawie. Kiedy ono zostanie złożone i czy to będą dwa równoległe zażalenia, czy połączone? Przed programem rozmawiałem między innymi z panem ministrem Szwedem Lewandowskim, czy generalnym dyrektorem ochrony środowiska, który rzeczywiście takie zażalenie przygotowuje między innymi i też będą tu podejmowane tego typu decyzje. No podejrzewam, że to nie chciałbym precyzyjnie daty podawać, albo dzisiaj, albo w poniedziałek, ale panie redaktor, ważne jest to, że my nie możemy wykonać tego typu decyzji. Absolutnie nie będzie takiej sytuacji, że elektrownia Turów zostanie wyłączona. Ona jest bardzo ważna w polskim miksie energetycznym z uwagi na bezpieczeństwo. Poza tym pamiętajmy, że po 24 lutego to jest absolutna katastrofa też dla bezpieczeństwa Europy. Panie ministrze, ale jeśli rzeczywiście by była ta decyzja utrzymana i władza by się jej podporządkowała, to trzeba by było już powoli wygaszać wydobycie, tak? To prawda, w perspektywie jakby jeżeli możliwość koncesjonowanego wydobycia byłaby ograniczona tym datą, która jest wskazana w postanowieniu, to rzeczywiście można powiedzieć, że w ciągu 2-3 lat mielibyśmy sytuację, że już w tej chwili należałoby zmniejszać i też wydobycie. Pamiętajmy o tym, że od XIX wieku wydobycie tam jest prowadzone. W ogóle argumentacja merytoryczna jest bardzo słaba Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie możemy tego wykonać, na pewno tego nie wykonamy. Sędzia Justycji może sobie wyłączy kuchenkę w kuchni, a nie że elektrowni nie podnosić rękę na państwo polskie, bo to jest abstrakcja. Napisał, że nie można wykluczyć prawdopodobieństwa, że decyzja wydana przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska jest wadliwa. Nie można wykluczyć prawdopodobieństwa i to jest wystarczające do wydania decyzji. To jest, nie wiem, ja się nie znam na prawie administracyjnym, no, ale wydaje mi się to mocno bardzo podejrzane. Bardzo dziękuję za ten dość krótki cytat z uzasadnienia, ale rzeczywiście wątpliwa jest ta argumentacja, która została podniesiona. Tak naprawdę nie wiadomo, o co chodzi. No. Zawsze jest takie powiedzenie, że jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Tylko pytanie, czy ja nie chcę tu nic insynuować, nie chcę wchodzić w taką tego typu narrację. Ale na pewno Turów jest przedmiotem regularnego ostrzału. Jak sędzia La Puerta, polityczna sędzia związana z Europejską Partią Ludową, to tej chwili polski sędzia, który po de facto orzeczeniu czy podejściu europejskim do spraw polskiego sądownictwa w normalnych warunkach, no nie jestem przekonany, czy dalej by szalał z tobą. A grozi nam coś? Polsce grozi coś? Nie wiem, bo w sumie to jest wyrok polskiego sądu. Czy coś grozi za niedostosowanie się do tej decyzji, jeśli zostanie ona utrzymana? Pani redaktor, no przecież to jest, grozi nam, można powiedzieć, jedno niebezpieczeństwo. Wyłączenie, czy też zamknięcie kopalni, to jest niebezpieczeństwo dla Polski. No dobrze, ale ona sama się nie zamknie. Jeżeli zarówno wicepremier Sasin, jak i premier Morawiecki mówią, że absolutnie nie wyłączymy tego Turowa, no to kto może wyłączyć? Pani redaktor, sama się nie wyłączy. My akurat jako suwerenna Polska od początku do końca i w sprawie sporu z TSUE, jeżeli chodzi o elektrownię Turów, mówiliśmy, że to jest w ogóle coś, co jest absolutnie nie do zrealizowania. W sprawie polityki energetycznej państwa mówiliśmy, że węgiel brunatny stanowi jedną z podstawowych gwarancji bezpieczeństwa energetycznego i tak samo będziemy mówili w sprawach tego typu sędziów, jak Stowarzyszenie Justicja, którzy jak widać jako ci lubiący bawić się w politykę nie zajmują się interesem Rzeczpospolitej Polskiej, tylko zajmują się interesem. A może pan sędzia się wykazał jakąś taką prawniczą dezynwolturą. Może tak na to spójrzmy. No tylko, że pani redaktor, to jest, można powiedzieć, pewne... Szukam dyplomatycznych słów, bo jednak to jest pewna niewygodna pozycja, kiedy polityk musi komentować decyzje sądowe. Wolałbym tego nie komentować, ale sytuacja, w sytuacji, kiedy atakuje się Polskę, moim obowiązkiem jako sekretarza stanu, jako posła, jest obrona mojego kraju, ale przed kim? Przed polskim sędzią. To jest coś niewiarygodnego. Ale dlatego to jest abstrakcyjna sytuacja. Może to uzasadnienie jest na tyle niekonkretne, że wygrana w NSA będzie bułką z masłem. Mam nadzieję, że tak będzie, ale to, że w ogóle o tym dzisiaj rozmawiamy i po raz kolejny wprowadza się stan przedzawałowy, można powiedzieć, na pewno na gruncie prawnym i polski sędzia to potrafi zrobić, jest czymś, co jest absolutnym skandalem i miejmy nadzieję, że w przyszłości uda się tak zreformować wymiar sprawiedliwości, żeby żaden sędzia nie wpadał na tego typu pomysł. Co może zrobić w tej sprawie niemiecka minister ochrony środowiska? Anna Moskwa rozmawiała z nią i do rozmowy mają panie powrócić. Pani minister niemiecka obiecała, że się sprawie przyjrzy. Czy chodzi o to, że miasto Zittau ciągle tam ma jakieś no 14 postępowań, czy we wszystkich miasto rzeczywiście niemieckie uczestniczy. Miejmy nadzieję, że te rozmowy przyniosą jakaś forma dialogu. No każdy, a można powiedzieć, metoda tu jest właściwa, ale jestem rzecznikiem suwerennej Polski. Podkreślam wielokrotnie, zresztą podkreślamy, bo to jest nasze jeden z głównych filarów, że taka sędziokracja, gdzie mimo tych argumentów ze strony niemieckiej, jeszcze, no nie powinniśmy absolutnie w tą narrację wchodzić. Co więcej państwu powiem, Polska, mam nadzieję, że jak najszybciej przystąpi, czy właściwie zainicjowałem postępowanie przeciwko Republice Federalnej Niemiec w zakresie transgranicznego przemieszczenia odpadów. I mam nadzieję, że Niemcy odpowiedzą i że TSUE powstanie jest po stronie Polski, dlatego że Polska nigdy nie skarżyła żadnego innego kraju, nigdy nie byliśmy przeciwko Niemcom, a jak widać Niemcy potrafią wchodzić w bardzo brutalny sposób, gra interesów. Pamiętajmy, że w sprawie Turowa mamy w tle byłego premiera czeskiego, mamy tego Franka Bolda, Greenpeace, całą narrację klimatyczną. Niemcy otwierają swoje kopalnie, nam każą zamykać, jeżeli zamkniemy, to musimy się na gaz, musimy od nich kupować energię. Tu jest wielki biznes, wielki interes, więc pytanie jest, po co to robić tak naprawdę, czy... Dlaczego ktoś tak postępuje jak miasto, czy też sędzia? O śmieciach i sprawach transgranicznych, ale dzisiaj pan będzie skarżył, no właśnie, kogo pan będzie skarżył w sprawie śmieci? Bo chodzi o śmieci wyrzucone w miejscowości blisko Pułtuska, tak? Dobrze mówię? To tak, gdzieś blisko w Pułtuska rzeczywiście w internecie pojawił się materiał, w którym nagromadzona jest spora, no, dużo jest po prostu odpadów porzucone w jakimś takim miejscu do tego nieprzeznaczonym. Podobno to zostało sprzątnięte, ale to nie oznacza, że tak w krótkim czasie też to można robić zgodnie z prawem. Podmioty, które tego typu działalność prowadzą, muszą to robić na wyznaczonym terenie, są określone warunki, czy też specyfikacje techniczne i rzeczywiście takie zawiadomienie płynie do prokuratury, żeby zweryfikować tą sprawę, czy nie doszło do złamania artykułu 183. Ale kto miałby złamać? Bo to są, nie wiem czy tylko, ale są tam transparenty z czwarto-czerwcowej manifestacji opozycji i czy to jest sugestia, że co, że opozycja po inwestacji, po manifestacji pojechała? Jak mam być szczery, to mnie to nie obchodzi, czyje to są transparenty, czy to jest Platforma, czy też inna partia polityczna. Jeżeli ktoś łamie prawo środowiskowe, moim obowiązkiem rutynowe jest też, takie czynności są podejmowane i tam, gdzie widzimy, że może dojść do popełnienia przestępstwa, po prostu składamy zawiadomienie. I ale to raczej jakaś chyba firma tam wywaliła te śmieci, no, nie jeżeli tam, gdzie to zrobiła, powinna. Jeżeli to zrobiła to firma, jakieś... no ale uderz z tyłu, no, że to się odezwa. No Platforma dostała absolutnego amoku, nawet muszę przyznać, pozdrawiam pana posła Szczerbę, czy też posła Grabca, który twierdzi, że ktoś to zawiózł i tak dalej z Zjednoczonej Prawicy. Naprawdę już tak daleko idące teorie spiskowe. No wczoraj był może grillowy dzień, może jakiś alkohol, piwko wjechało w dzień, dlatego oni po prostu takie szaleństwa opowiadają. Nie interesuje mnie kto. Nikt nie ma prawa śmiecić, nikt nie ma prawa łamać, niszczyć naszej przyrody. Od 1 września 2022 mamy bardzo surowe kary za zaśmiecanie, również za nielegalne składowanie, kodeks karny, kodeks wykroczeń. Więc mam nadzieję, że znajdą się sprawcy i wyjaśni odpowiedni organ, co się z tym tak naprawdę stało. Czy to prawda, że zapadły polityczne decyzje o wspólnym starcie Zjednoczonej Prawicy, czyli Prawa i Sprawiedliwości, Suwerennej Polski, Ruchu Kukiz 15? No i... Pani redaktor, wszystko na to wskazuje rzeczywiście, że nasza droga będzie wspólna. Zjednoczona Prawica jest wartością, która jest niepodważalna, bo po drugiej stronie mamy Donalda Tuska, Schrödera i Polskiego, czyli Pawlaka, jeszcze inne osoby. I rzeczywiście, no my INSPE oczywiście Schrödera. Dobrze, ale mówię, ale jaki jest stan na dziś? Jest jakieś podpisane porozumienie? Czy to jest jakaś taka umowa pomiędzy liderami ustna? Mogę tyle powiedzieć, że rzeczywiście, że rozmowa w dobrej atmosferze się odbyła i zarówno liderzy, można powiedzieć, Zjednoczonej Prawicy, czy pan premier Jarosław Kaczyński, jak i pan minister Zbigniew Ziobro w rozmowach oczywiście podkreślają wartość Zjednoczonej Prawicy, ale o tym, żeby mówić o szczegółach, czy też o tym, czy będzie podpisane porozumienie, będziemy o tym informowali. Na razie w tej chwili nic mi na ten temat nie wiadomo, abym mógł taką informację przekazywać. A czego oczekuje Solidarna Polska od swojego większego koalicjanta? 41 miejsc we wszystkich okręgach? Pani redaktor, bardzo cenię dociekliwość, że pani by chciała poinformować naszych widzów poprzez to. I no właśnie po to pan pytanie. Tu jest. Oczywiście, ale... Żebym ja mogła od pana to się prawda, czegoś dowiedzieć to prawda, dla naszych ale też słuchaczy. Proszę zrozumieć, że jeżeli się rozmawia w zaufanym gronie, rozmawiają liderzy, to też niewłaściwe by było przed zakończeniem rozmów ujawniać ewentualnie, w jaki sposób ta rozmowa będzie. Jeżeli panowie nie zdecydują, to też takich informacji nie będę mógł przekazać. zrealizować. A czy zostanie zawarte takie porozumienie, że państwo nie będą do czasu wyborów krytykować premiera Mateusza Morawieckiego w kwestiach europejskich, co zdarzało się często, gęsto, no i było też odwzajemniane? Pani redaktor, w sprawach europejskich suwerenna Polska miała rację i my oczywiście nie krytykujemy pana premiera ad personam, tylko podejmujemy jakby polemikę dotyczącą pewnych decyzji europejskich. Nie będziemy się odnosili do... Czyli dobry premier podejmuje niedobre decyzje. Tak to, to no, mam tak pani redaktor, mam wiele rząd Zjednoczonej Prawicy wiele zrobił dobrego, ale są sprawy, których suwerenna Polska miała inne zdanie niż też to nasz koalicjant Prawo i Sprawiedliwość. I w sprawach europejskich mieliśmy inny stosunek do Krajowego Planu Odbudowy. Jak widać, mieliśmy rację. Czy też nie rozumiem, ale czy państwo powstrzymają się tych wątków, jeśli chodzi o krytykę premiera? To nie jest, pani redaktor, jeszcze raz podkreślam, krytyka pana premiera, ale krytyka związana z decyzjami, które były podejmowane na szczycie. A jeżeli ktoś tak odbiera, no to oczywiście można powiedzieć... Ale to nie sztuczna inteligencja podjęła, tylko premier Morawiecki, prawda? I państwo pani redaktor, ale moim zadaniem nie jest w tej chwili wprowadzanie naszych radiosłuchaczy czy wycofywanie się w jakikolwiek słów. No my podtrzymujemy nasze stanowisko. Rozumiem. Można być wstrzemięźliwym. Ale nie wiem, czy ta wstrzemięźliwość będzie rzeczywiście ważna tylko i wyłącznie z uwagi na pewne ustalenie, bo wątpię, żeby taki kiedykolwiek spadł. Teraz musi być pan wstrzemięźliwy, bo czas minął. Ja tego